بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دونت ودرس جديد با اندر ديدو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني بنسيتان ده edo inde Allah tabaaraka wa ta'ala mujjude den aradun do wada e do dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala tatabaun e do nukku yete do bawa wondude musibbe men maketeɓe Abu Jamila Ishaq Diallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ɓemaki kamilul haya, kamilu al haya, timmuɗo ko ɗum woni gurdam, al qayyum wal qa'imu bi nafsihi, daraniɗo ko ɗum woni hoore muɗum. Alqayyumu kadi no jeeya mana muɗum ani arano on, wal qa'imu bi nafsihi wal qa'imu li ghayrihi. Idan dariɗo kanko toppiti hoore makko, kanko toppiti ko wona makko kadi. Alqayyumu li ahli samawati wal ard, kanko woni ko toppiti darani hiwi reeni ayni wonɓe ka asamawi wonɓe ka leydi. Wa alqa'imu bi tadbirihim بتدبيرهم. إذن أندريدو يعني تبتغل تبتغل به وأرزاقهم يرسي كي جمع بريم وجميع أحوالهم وجميع أحوالهم إذن ننغل الهالي جمع بريم لما كي وندما تنبيهم له. فالحي الجامع لصفات الذات. انتبه هذا الكلام، هذا مهم جدا. فالحي الجامع لصفات الذات. إذن صفاجي يتواتي مصيف تردين كنك الله سبحانه وتعالى، نعم كالبصر، نعم كالسمع، كالماذا كاليد إلى آخر الصفات الذاتية، أي التي لا تنفك عنها من صفات إلى سير تطائمون والإلم إلى آخر. إيدو كيلتي يمون كاسم الحي، لأن الذي ليس له حياة لا يسمى سميعا ولا يسمى بصيرا كا ويتاك ونانو ما نكو يو. إذن إيدفو الصفات الذاتية ترجع إلى هذا الاسم الحي. طيب، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. إذن كلا صفاجي قل لينكوجي إن هنو يلتتي نيدو إندي ويتين القيوم. الله أكبر. لأجل ذلك وصبقن لو أهيبن لي الحي والقيوم، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. إنما يقوم الأمور بوجود هذين الصفتين، يعني الحي والقيوم. الله أكبر. إذن نادو كنوني نادو إن إددي كو إن مولنا لمونو دن لما كامل الحياة والقائم بنفسه. إذن تمرو كنوني نغرندن أمو توتنغرندن مكونا الله سبحانه وتعالى هاي ميري اتتاكي دان هاي ميري قنوني حب دان حباك قنوني لنول الحي قنون سوي دان القيوم نيبود يعني توبي تيدو جياء مكو بين اقول ليجي اقول ليجي اقول ليجي مأم تبارك وتعالى. إذن نجياء اكو ليدو إن ليدو إن لكونون باتين تايمين معنى قنوني الحي نان أن نصف الله تبارك وتعالى بالصفات الذاتية. دن دنانغ الصفات الذاتية كو تبين تنهو رمك يجب عليك يا عبد الله أن تصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. حرام عليك أن تنفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى. إذا نهر مما نريو أن تعمل إلو صفاج نريو أن تعمل إلو كنوني صفاج. طيب، وكذلك الصفات الفعلية كالنزول كالمجيء والإتيان إلى آخر إيدو كان يتبين نام كان الله سبحانه وتعالى. نعم idan dun do no tindina ma wonde ma hadha huwa al mustahiq lil ibada al hayy al qayyum amma al mayyit aw alladhi la yadumu hayatuhu ummata tangurda mun jutata on handa rewede otam porel ko saydani haray allah li idan al qayyum ay qayyum bi nafsihi ان ايمانا كنوني القيوم معنى مول القائم ماذا بنفسه والقائم لغيره كان كوني كتبتي هوري مكو ادن نانغال كو ودا كون غادي هذا هو الذي يستيقظ العباده كو دو هانا ريبد اما ام متطاير مواونا هاي ام مواونا كنوني هاي هوري ما سبحان الله لاندو تودو سي الا كو تيري كوجه اون ريبي اون هاني ريبد wele te dun hani rewede subhanallah mun todo ikona dun do idan yen hani ko dun wattande leede do eledo inde idan sa dariki kun woni atal kursi wallahi atawai be inde arde ne on aya goto enin sifaji inshallah en darote majje ka akhiratul wasiti inshallah tabaraka wa taala atawai kun no en mun ajaib imorde e inde kanyima e sifaji sifaji no burdu de inde den ko woni ka atal kursi abe ko woni na fore mon lande mo do an-nur an-nur al-muntada as-salafi nam bebi ko selli ko wonde ma imo wi ande do inde ibn qayyim rahimahullahu ta'ala apala hada al-kalam fi nuniyatihi rahmatullahi alayhi ibn qayyim u ini yewtere fi o do mas'ala ko dum woni ka defter mabbe al kafiya shafiya wa kadhalika fi kitabi as sawa'iq al mursala fi radd ala al jahmiya wal mu'attila tayyib wandama nuru as samawati wal ard yani maana nuru as samawati wal ard yani ummu tawata jalbe ndi makko nin ko dum doni ko jalbirta as samawati din kanyuma e leydi din ko dum sibe maki no jaa e maana an nur الذي نور قلوب العارفين بمعرفته اون نور دين دو كنت كون نور دين غول كو جالبين غول اون كو دوم وني نور دين دو برب بن اندوبه همبو اندوبه مو بي اسماءه وصفاته الى اخره نور دين برب ما بدن كو دوم وني بمعرفته سب اندو غول والايمان به اي غوم دين غول مو ونور افئدتهم بهدايته اون نور دين برب ما بدن ko dum woni pewal makko ngal wa huwa alladhi anara as-samawati wal ard ko kanko woni ko nordini jalbini as-samawati din e leyde den bil anwari allati wada'aha din an-nuraji di o wadi wa hijabuhu an-nur wirngal makko ngon ko an-nur yani ko jalbini kama fil hadith inda muslim law kashafahu la ahraqat subhat wajhi se tay woni wettingo wirngal kalla ka jalbe ndi makko din hewti sunnay la ilaha illallah idan ko hikma mola nado hay iyemmu ka aduna do fannu ko kolannata si o wirniti tum programo ko kofonye woni ko watta so itagol subhanallah idan man taha ilayhi basaruhu min khalqi kalla ka gide makko din hewti dun don lannay fi pet tabaarak wa ta'ala Allahu akbar jalbe ndi makko ndi si tay woni dun hewti neddanke wa o waway ko dun woni lannude kono sikudam kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dun si giide wawata ko dun woni yide mo aduna do wawata ko ko yawmal qiyam e kada ka ko dun woni ka aljanna tata ande kadi ala na lannugol na dum anagol hay mer idan an-nur idan lojaya e صفه متبينه الله وان الله سبحانه وتعالى صفه كون وني النور يعني جلبين نور السماوات والارض وان الدين كون ونيكا القران سوره النور الذي نور قلوب العارفين اذا قلتكم من اثار التطبيق هي تطبيق الانسان لشريعه الله تبارك وتعالى نجا يبتنيكم ان كون وني ديدو ان دي او صفه وندما الله سبحانه وتعالى تطلب منه كيا ابير مويو نور انن يو جلبنن كون وني ندو برنده مادا بابيرام يو جلبنن ندو برنده مادا كانكوني جكو جلبين تاندا كيمو ادي كودو جلبينيره كون وني القران كاني ما سنه be wi wonde wal imani bi e gomdi gol idan toro damo yo jalbinir bernde mane kono al iman wat taqwa tabaarak wa ta'ala o wadai o je ay mudum ko andi tawnde ma mo inne an-nur ma mo sifitori ko dum woni sifat an-nur wa nawwara afidatahum bi hidayatihi idan o nordini bi berde mabbe den sabu pewal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum don holla e wonde ma ko yen toromo yo feun de do berde meede wa walladhi anara as-samawati wal ard bil anwari allati wada'aha idan kanko ni ko nordini as-samaa e lewru e leydini ko den din annoraaji di wadi sawa an ko nangi ngema do lewru don ma dum ko dum woni wahayu mo o jippini on fi ko jamaa on heba iya e gol ko be tippira en janti ko do hadith wa hijabuhu an-nur o do wara inshallah kalumatul i'tiqad fi mu'min biiznillah tabaarak wa ta'ala law kashafa ul ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi badi'us samawati wal ard idan musifi to rekod woni o do sifa yani ay khaliquhuma tagudo ko woni asmaawji din kanyuma e leydi ni wa mubdi'uhuma kanko ko fuddidi fi ghaayati ma yakunu min al-husni immorde ko yani ko hattande e latagol immorde e mojjande wal khalqi al-badi yani tagu motawata ko tagu labado wan nizam al-ajib be jukudi ko woni hawnindi al-muhkam ko dum woni nyennyande badi samawati wal ard asaka dum do ko yelti ko tawhid rububiyya wonda mandi do leydi e ngudo kammu kanko ne ko fuddi do nanyande ko hari dum do ala kanko ne ko tagi dum do idan be yettumo o tagi en wadi en horenti o leydi waden ko yamiri kon rento den ko hadi kon kanko tabaraka wa taala al qabidu al basit ledo in be didi ko jeyade in Allah subhanahu wa taala tawata مصيفتوري مصيفتوري كنوني صفات القبض وكذلك صفات البسط وإن إذا تواتا ساجنتك وند كما جنتو داندية القابض الباسط مباشرة القابض والباسط الباسط إذا سيقين وند ما سيقو تروني كو جنتي دا هرين ده بالي تيمو ده ميري اون كون ستايواني أجنتك أرانرنن أجنتك إمرنن هرين تيمي القابض والباسط فاني مجوني القابض ادئدون هران واي كدوم دون توني كو غاينتا اما البسط واوتا دون دون فاني كدي الباسط ادئدون اسكاي وندما واتا كون وني اسفرا كون وني القبض كون سي بماكي وندما ديدو ان ديدي كوما هبني راني القابض ماذا والباسط الباسط والقابض طيب بماكي وندما يقبض الارزاق كان كون كو تمتا ارسكيجي دي والارواح ابيتاليدي يعني وونكيجين ويبسط الارزاق امساك ارسكيجين والقلوب ابردين وذلك تبع لحكمته ورحمته اذا ساكت قول ارسكيجين تمو قول كون ارسكيجين دون دو فونو يلتو حكم مكنك الله سبحانه وتعالى اذا تبين تن مكدون وني ان دين دينو تبين تن مكدون وني صفاجين كانك تبارك وتعالى نجاك ان دين battinta e meden alqabid walbasit wonde man andaten ko walladhi yaqbidu alarzaq nam himo wawi ko dum woni addugol ha hewatew bawtu dum ko bebina kadi ko dum woni ha hewta do ko bebina fu dum do ko jode makan ko Allah subhanahu wa ta'ala himo wawi kadi yanyugol ha yaja no fo ko jode makko wa kadhalika alarwah wonki jidi ruhuji din himo tamadi kanko tabaraka wa taala idan so tamidi on o jettiti ko woni ne danke on son ko fossi ala ma dama no jeya inde makko den alqabid o jabiti anni idan si tay woni ya danike o tabi ko dum woni ruhu on afini wi alhamdulillah albasit yani wa kitikan idan ko wanoni yettam kanko Allah subhanahu wa taala na'am idan بماكي وذلك تبع لحكمته ورحمته إذن ستايوني قبض عندو وندمك لحكمته إذا بسط عندو وندمك برحمته تبارك وتعالى فومونك حكمة سأجدتك حكمة ستايوني أفنتي كو يرمان إذن كو ياوات تيلا كو جابتي دون watana ila haraw do dirali wiya ko fiwnu jabanda ka o fonti don yetta kon ko fonti don wada nokku ka yidi kanko Allah to don kanon ko yuru mende goddo godi ko on o gasa o fadini o jonnu ma dargol ko wonno golon ditta e mudum al mu'ti al mani ay dedo inde kari kal qabid wal basi al mu'ti al mani demak on dema la mani lima a'ta ala hay e goto sakkoto do kon ko o okki kanko Allah subhanahu wa ta'ala wala mu'ti lima mana hay e goto kadi wawata okko gol ma dum jonnugol kon ko sakki kanko Allah subhanahu wa ta'ala fa jami'ul masari dendanangal mu'ereji ni wal manafi kanyum dendanangal mu'ereji wal manafi na foreji ni minhu tutlab ko kanko ni ko dabirte wa ilayhi yurghabu fiha kanko ni ko redite e majji wa huwa alladhi yu'tiha kanko ni ko jonnata di liman yasha wonande ommo faala wa yamna'uha mimman yasha himo hadadin ommo faala bi hikmati wondude e hikma makko wa rahmati e yurmende makko Allahu akbar si taywoni en gondini dedo inde ma dun dido ko dum woni sifaji e sawni tabita wonde mare ko inde mo sifore non ko dum woni al mu'ti wal mani sifore dun do kanko Allah subhanahu wa ta'ala telen kondi de koduri on ti watta nayila si koduri on ali demaki maana al mu'ti yani la mani lima a'ta saywoni okki roja ko inde mbatti sifa mbatti ta maada wonde ma ala ko dum woni sakkotodo goddo no wawi de wonde me ta wadan kari wana wami wadai Allah to don hoddiri kanko men berne ko ma wadirano tay wala mu'ti lima mana ko wana non kadi ebba wadugol tawta Allah to don hoddira yangoda haron kata tawata dum annago idan se tawi woni goddo wadani goddo ando wonde Allah to don kanko woni ko hoddiri dum se tawi woni goddo fadi ko woni hunde kari ando ko kanko woni ko hoddiri kari yo fadu idan sonko fusi ala to بماك فجميع المصاري والمنافع منه تطلب نجيا كري آثار الإيمانية قم إن القرون ليد صفاج المعطي والماني عندك الون دم نفوريجين نام إمؤيريجين كو كانكونيكو كانكونيكو لأبيرتي كانكو تبارك وتعالى طيب وإليه يرغب فيها وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء بحكمته ورحمته تبارك وتعالى الشهيد اي المطلع على جميع الاشياء يلي سيد النغال كو دون فيجيني سامي اجميع الاصوات نان دو كو دون وني دن نانو دن نانغال ما نان دن نانغال كو هيتو جيدي ما نانو دن نانغال هيتو جيدي خفيها كو فوغيتي ماجي اي ماجي وجليلها اكو تيدي اي ماجي كانكو تبارك وتعالى وابصر جميع الموجودات هيمو سوتي دن نانغال كو وداكم دقيق يا كو فاندي مودون وجليلي اكلود يمون يمولو صغيرها وكبيرها كون فاندي كون جان احاط واحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده اون سيد اون دجيا مكوبن على عباده بما عملوا كون كوبه كون كوبه غولي اذن الشهيد كان ما الرقيب نو واسيتايوني انو باتونديري اندي وند ما كان كوني كو يلتي ادو ادو ميدم سايوني ان غومديني كون وني او دو صفه ان واتناي لا كون دان اي واديكو بماكي المبدئ المعيد ديدو ان دفو اما دون ديدو كون وني صفاجي كو هانا دون غومدينيده او صفوره نو كانكو الله سبحانه وتعالى قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد كانكون كو فودا تاغو غومبا تو دون روتانغو كادي خلقهم او ابدا خلقهم كانكون كو فودي تاغو مابغون ليبلوهم ايهم احسن عملا فيو جربوا لكم بما مؤن تكون وني غول ثم يعيد موت دون روت تبلي ليجزي الذين احسنوا بالحسنى فيو يوبين بمؤن بكون وني غول مؤن بكون وني غول دن ويوبين بكون وني مؤن يعني الجنه ويجزي الذين عفوا ويجزي المسيئين ويوبين بن باساءه بن رما بن وكذلك كون هو الذي يبدا ايجاد المخلوقات kanko fuddoto ko dum woni wodi gol ido kon woni pije shay'an fa shay'an seeda seeda summa yu'iduha kullu waqtin bawto dum rutta dum do e kala ko dum woni wagoto nan dum do foko ma ta'allaqu bi af'ali ar-rabb tabaaraka ta'ala yani ar-rububiyya a ar-rububiyya no waddi wonna ma sey kanko ko fuddata kanko woni ko ruttata al-haliji din enokko mo don gobbine non al-fa'alu ma yuri yani wado wo kala ko faala tabaaraka wa ta'ala hi musifito reni kanko Allah subhanahu wa ta'ala وهذا من كمال قوتي كن دوكو تيمود tow mawnu gol bukan ko tabaarak wa ta'ala wa nufudhi mashi'atihi ila tagul muyande makkone wa qudrati yatande makkone anna kull amrin kala ko woni fiyaake yuriduhu mo faala dum yaf'aluhu bila mani o waday dum ko alda e sakkoto do wadum hado wala mu'arid ko alda e falato do yo waawta wonde walaysa lahu dhahirun o maraako dum woni wallito yani feñondirte do e mudum wala awinin wana wallito todo ala ayyi amrin yakun edo kala fiyaake mo lato todo bal idha arada shay'an qala lahu kun fayakun so fala ma hunde ko yitane ko de wonunde lato wa ma annahu al fa'alu lima yurid wondude lata gol ko do kala ko fala fa irado fa iradatuhu fanun nema ko den tabi'atul li hikmatihi wa hamdihi idan fanun nema ko den ko jokkutu dun nyenyal makko gal e yettore makko den fa wa musuhum bi kamali al qudrati ko sifor do ko woni timmode hattande wa nufudi al mashia e lata gol ko woni mo yande makko den wa mawsufum bi shumuli al hikmati likulli ma fa'ala wa yaf'aluhu idan ko sifor do kanko Allah subhanahu wa ta'ala hubinda gol yani hutti tugol e kon woni hikma mudum likulli ma fa'alahu kala kon ko wadi wa yaf'alu e kon ko woni e kon ko woni e wadde idan gomdin do wonde makko fa'alu lima yurid enen wona yen wadu kala ko fala de kono kanko wada e kala ko fala kanko tabaaraka wa ta'ala je ko battin tan godo sifa ko yen wadu ko fala kon na yen wadu kala ko fala den ko yen wadu ko fala kon na yen wadu kala ko fala den nam al ghaniyu al mughni al ghaniyu al mughni amma al ghaniyu je ya ismi asma'illah tabaaraka wa ta'ala fa huwa al ghaniyu bi dhatihi kanko e hore makko ko galo alladhi lahu al ghina at tamu al mutlaq on jogi do ko dum woni galu timmungu werlitango min jami'i al wujuh eden nanangal ko dum woni e geete den ma cende den wadi tibarat e tasako yidi lima kali likamali sabutim golmo wa kamali sifati e timmugol sifaji makko din fala yatatarraqu ilayha naqsun idan na tata e mudun dui tande na bi waji min al wujuh eden nanangal ko dum woni den nanangal ko dum woni cende den be ma ki wala yumkinu wawata ko dum woni lata wawata an yakuna lato illa ghaniyan wa wa la yumkinu an yakuna illa ghaniyan dum do wa ta'ala tadsina um mutata ko galo li anna ghinahu kanun galu makko hum min lawazimi zati dum do ko waddo dir dum e zati makko kama la yakunu illa khaliqan qadiran dum do kadi wa ta'sina de lato to on tagudo hattando raziqan muhsinan arsiko wo mo ino fala yahtaju ila ahadin biwajhin min alwujuh ato jinna e goto eden nangal ko dum cenne fo wal ghaniyu kanko woni ko dum woni galo alladhi um bi yadi khaza'in as-samawati wal ard um mata tangaluji asama ko nyuma elede fo ko jide makko woni wa khaza'in ad-dunya wal akhirah eden nangal ko dum woni galoji adna kanyuma al akhirah ko jude makko woni ko woni al mughni jami'a khalqihi ghinan 'aman um al inowo den nangal ko dum tagu makko ngom al inande ko dum hurtude wal mughni li khawasi khalqihi um ko dum woni al inowo e hertorbe ko dum woni ajia makko mimma afada ala qulubihim kon ko yuppi berde mabbe min al ma'arif ar rabbaniyya imurde andal le ko dum woni Allah subhanahu wa ta'ala wal haqa'iq al imaniyya kanyuma e haqiqaji ko dum woni gomdinan al ghaniy al mughni idan kan ko Allah subhanahu wa ta'ala sifitore ko dum woni sifat al ghina idan hi musibitore ko dum woni o do sifa kan ko tabaraka wa ta'ala musibitore dum do kan ko tabaraka wa ta'ala na'am idan no yaa ko de do inde battin tay meden al ghani wondema an natlubu minhu madha al ghina ko makko ko dabbe ten ko dum woni e ko nyete kon ngalu kanko tabaaraka wa ta'ala tayib ne ande ten wondema allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anna kanko ko aldo e meden ya ayyuhan nas antumul ya ayyuhan nas antumul fuqara idan ko an woni ko non woni on dum miskin beben wallahu huwa al ghani kanko woni ko dum woni galo idan sitay woni al hali on woni ridi andu dewe maaden doftare maaden mojjere maaden fo ko ma woni ko yiltoto atonjinam kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko nusimaki al mughni jami'a khalqihi ghinan amman andano ton kadi kanko woni ko aldin tajiya be makko ben ghinan amman yani al dande ko dum huttotunde wal mughni li khawasi khalqihi idan al inowo ko dum woni hertibe e tagu makko ngo idan ko won wonata dum hertinan gol tagor ne den nangal ko dum woni ne maaji ma dum do dum do imorde jawle wona patron ila akhir amma subab e makko ben ko hertinan gol be hon dum nam al ma'arif ar rabbaniyya wal haqa'iq al imaniyya oyet nan be honnum al dingol al inira gol be honnum o do tawhid o do liman har be wi ko nete kon ghina kan non tawhid o liman on defay be ko nete kon hebugol ghina ghina an nafs amma siko jawdi wata yonde nyando on tin fala be daade programme amma ghina an nafs wa wa yonde ne danke on nam e yona mako dum woni seeda amma sina dum so bala ghina nafs wata mako dum woni yonde al halim alladhi yudirru ala khalqihi ummata wa tabaaraka wa ta'ala nam alladhi ummata wa yudirru ala khalqihi an ni'am ummata wa uduminanay tagu makko ngun neemaaji din adh-dhaahira wal baatina ko dum woni feenyudi kanyum e suudidi ma'a ma'asihim wondude e yeddugol be mo wa kathrati zallatihim e duudugol mortagol be fayahlumu an muqabalati al-asir idan o yawata o hawjata ko dum woni yottagol ko dum woni ben wonbe yeddude be isyani sabu geddi mabbe wayastaatibuhum kay yatubu o felabe fi yobe tubu wayumhilhum kay yunibu onenni tanabe fi yobe hebuno be ruttora Allahu akbar al-halim tabaraka wa ta'ala hilmu makkon kanko Allah subhanahu wa ta'ala sifa imo sifore ko doni sifat al-hilm tabaraka wa ta'ala yani kanko Allah subhanahu wa ta'ala wajetta neemaaji makko din kene kanyum ma e gundo o watta e juude maada yani ko ne banke timmudo ko doni munyaare e ngagnaare yettata programme mudum hojeta watta e juude maada kene kanyum ma e gundo tay inder hen ma ma'asihim wa kathrati zallatihim enen si tay woni goddo no tappude taba e hore maada himo yennude ma himo jamfaade ma himo piide ma en inna mi fala no mojjaade e ma kono bay ko ni'i wonni ko mi yiruma e odo jikku bondo mi fermi ko woni dammo gangal kanko nano ko siwre kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jonnete neema kene kanyum ma e gundo kono e der hen da yedda do bimbe ke yemanyalo Allahu akbar kono sibe maaki fayahlumu an muqabalati al-asin bi isyanihi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o neboto o inata o lettaybe wombe yeddude do sabu yeddugol mabbe o inata dum kanko Allah to do wayastaatibuhum kay yatubu o felabe fi yobe tubu birto kan Allah subhanahu wa ta'ala wayumhilhum kay yunibu idan onen tanabe ko woni jonnabe ko woni gurdam fi be tuberto kan Allah subhanahu wa ta'ala idan enen kadi en hani sifitorgo sifat al-hilm al-hilm wal ana yani an harawnti gi hawjali yottorgol ko dum woni bone bone kono si ibrahim alayhi salam allah to don sifori mo woni o do sifa kal qur'an idan o yawata no yottagol mawbe makko yibno ko dayno be kala ko wadi o yawata no yon yottagol ko no tawtaano be rewgo sanam mudi kadi o tawtaano be fi rewgo sanam no kadon ti wada wadan no gi hakille e hakille mu tayib ash-shakiru ash-shakur kanko Allah subhanahu wa ta'ala sifatare ko dum woni dido ko dum woni sifaji alladhi yashkuru alqalil min al'amal jarno ko dum woni seeda e golle wayaghfiru alkathir min azzalal imo yafo ko duudi morde e mortalle wayudha'ifu lilmukhlisina a'malahum musunjirana be labbimbe ko dum woni golleji bi ghairi hisabin ko alda'i hasbore wayashkuru ash-shakirin imo jarna ben jarnobe wayadhkuru man zakara imo andita o an doma dum wajanto on janti domo tay kaw hela di sul qudusi wa man taqarraba ilayhi bi shay'in min al a'mal kala battordo e makko in warde hunde morde golle as-saliya moje taqarraba allah minhu akthar alla battordo e makko buri ko dum woni dum dum nan idan allah to no sifore ko dum woni koko be janti do ash-shakiru ash-shakur idan jarnowo tabaraka wa ta'ala idan ko deddo inde battinta e dido sifaji ko battinta e meden wondama jiya don hino hani jarno gol Allah subhanahu wa ta'ala jarni ram hondum dengangal e irra gongol kanyum ma e tere den wadugo nemaji makko den nokko ka o yemi kanko Allah subhanahu wa ta'ala alqaribu almujib battido no totodo ay huwa ta'ala alqaribu min kulli ahdin ko battido kala ne danke wa qurbuhu ta'ala naw'an intabi battande makko ni ko noneji didi qurbun amun battande wuttutune min kulli ahadin kala neddanke bi ilmihi gandal makko gal wa khibratihi e kumpitande makko den wa muraqabatihi e jellitande makko den wa mushahadati e seeda e makko on wa ihatatihi e seeda den makko den wa ihatatihi kanyum e hubinande makko den wa qurbun khas e battande ko dum woni hertornde min ibadihi imorde jiya e makko ben nan wasaili e ben landotobe mo ben torotobe mo wa muhibbi e ben yidube mo wa huwa qurbun la tudrak lahu haqiqa o do ko dum woni qurb de do battande de wawata ke faamede haqiqa mayre wa inna ma tu'lamu atharuhu andu dum do ko faamirte ko battane mudum on min lutfihi imorde ne wande makko bi ibad bi abdi jiya do makko wa inayatihi bihi e toppita golmo jiya do makko on wa taw fiqihi e hawrindino golmo e sawaba sawaba wa tasdidihi e tiidin golmo e satti satti golmo e odo fiyake mo woni e modum wa min atharihi no jeya e battane ko dum woni e gomdi golde do kon woni inde al ijabatu lidda'in jaba golmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ben tori be mo wal inabatu lil abidin idan e jabugol tubay ruttande be do wombe mo rewde fa huwa al mujibu ijabatan ammatan lidda'in idan ko kanko woni nototo do jaboto do nam jabande ko woni muttuta lidda'in on noddo ben mahma kanu embere wono be latori wa aina kanu nokko kala ka be lati wala ayi halin kanu e kala al hal mo woni mudum kama wa'adahum bi hadha al wa'di al mutlaq wano fodir be non de do fodande ko woni werlitane wa huwa al mujibu ijabatan khassatan ko kanko woni ko jaboto jababu ye ko dum woni hertodo li mustajibin anam lil mustajibin lahu wonan ben noti be mo al munqadina li shar'i ben o be shar'i makko wa huwa al mujibu aidan kanko noto don lil muttarina ben lorri torbe wa man inqata e be tata taji raja'uhu jortande mudum min al makhluqin ay tagungum wa qawi ta'alluquhum ben be tata tiidi wengande mabbe den bi e makko tama'an wa raja'an wa khawfan tata ka tanjinande e ka jortande e ka hulugol tabaraka wa ta'ala idan o do de do kadi ko dum woni inde al qarib al mujib man di ko woni musiftare ko dum ida ko woni sifaji wonde makko onoto to do ko batte kanko Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbi qaribul mujib nor non ko woni ka al qur'an be jantane yoga e asaruji di do dum don no no feñu ko dum woni e nokko mudum idan madam Allah to don ko qarib madam ko mujib ko yin watta yila toro dem kanko Allah subhanahu wa ta'ala bima ki al kafi ibadahu jami'a ma yahtajuna wa yattaruna ilayhi yani on yonowo jiya makko ben dennanangal ko be hatto jinni e mudum wa yattaruna ilayhi tawta be lorro be lorrori fawtutu gol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala al kafi kifayatan khassatan man amana bihi on mutawta o yonay yonande hertornde wonande ben gomdim be tabaaraka wa ta'ala wa tawakkal alayhi e fawiti e do makko wastamadda minhu idan be mahi e makko be fewtiti e makko hawaija dinihi wa dunya hajuji mabbe adna yankoji din e dina idan kanko tabaraka wa ta'ala ko o kafin yani ko o yono idan dun do notindina en ko woni battingol de do inde ma dum o do sifa e meden kanko tabaraka wa ta'ala wonde ma tan accutu o mo yonata en yahayen e on o mo tawa accutu o woni yono wo en yahayen o mo yonata en kanko tabaraka ta'ala fayto den e makko لماك الأول والآخر والظاهر والباطن نينهم كإن إمر إن الله سبحانه وتعالى إذن الأول والآخر والظاهر والباطن أرى يقولون معنى مؤمن قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا نلادو في رني إن كنون ليدو إن نينهم فقال نلادو لماك يخاطب ربه بيود بيود الدعاء بيتراد الله سبحانه وتعالى أنت الأول فليس قبلك شيء يعني معنى الأول الذي ليس قبله شيء يعني كن أمني معنى الأول أم تطايقوت التاكم إذا بيوان دماء سيفي ترغول مؤمن لو ورسي في ترغول مؤمن دماء قادين طيب وأنت الآخر فليس بعدك شيء كن أمني معنى الآخر يعني أم تطايقوت بامك هي هي قوت وأنت الظاهر فليس فوقك شيء كن أمني معنى الظاهر حمير على سنغو دو مكو وأنت الباطن فليس دونك شيء ألا قاني مكو حمير كنكو الله سبحانه وتعالى إذن إذن إذن إذن on tigi noddan di noddir de do Allah subhanahu wa ta'ala sifora mako don de do inde kanko Allah subhanahu wa ta'ala tay al wasi'u kono se wi wonna al zahir wal batin de do inde ko hani kon ko firir golde nodde feñiri non amma natu gol e yoga e tafasiruji di tata no janta e mudum al zahir wal batin ko yoga dum anne mudum la shakka tafsir munela sallam firi on do Imam Sadi Makir non ko jami ko tafsiran jami'an wadihan idan ro yondi no gol dum do buri amma natu gol ton en gol dum do la shakka ko watangol ila e mudum amma no wotaw ko be goybe si fortama ko doni al awwal wal akhir wannon kala kol be ne ko doni premier ko doni dernier hare nandi ni mo e hare nandi ni Allah to don e jama'a mabbe go men nangondiri ko dum woni mina itane go tabe e makka hajju be wali e butum be ni do di sifaji no do andartede ko jama'a woni woldu fi mun ko ini wano fondo wano ko Allah to ni al awwal wal akhir kala kol kadbe ne be no da premier e dernier enen kay sen si fori mo al awwal wal akhir مني وندما ليس الأول كالأول وليس الآخر كالآخر كا إذا نقول تنجيلا أولي أو نت أنك كلك كل بريمي أو تلمس توي مواون د بريمي دزيم تلمس أون كونم سنك ما نم درني ما يسوف أسأل سويني مقول ده تاب بريمي دزيم وجو كي نم أمفو إمو سيو ده دوم كما كرام كوجو متلك كوجو إن سيو يا موكا برمي لري دبلان كان كاريكا إذا أما الآخر إنك الأولي درني nam no gasa ko aroita kan konta premier ma dum do nan dir dum alhalio idan dum do kadi ko nisbi na wonde mare ko ala ko na wonde mare ay wobbe ko attaake mo wonde premier awa e classe yi woma dum e dubi go attangol yi masalaaji kono amma kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ala atti dum ala kadi sakkito to dum kan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan kabe no ko mudum alwasi'u إذا مصيفت ركون وني أودو أودو صفة الصفات والنعود يعني ياجو صفاج مؤلم كان يمّا ذات مؤلم ما دون في جدام بتد مكو ومتعلقاتها إكالك يوندري صفاج مكو أنك الله سبحانه وتعالى بحيث لا يحصي أهد ثناء علي أمة وتوابت أيقوت وتمتدير جرن كم كان الله سبحانه وتعالى بل هو كما أثنى على نفسي ونين كنو جرن لهور مكونم واسع الأظمة ياجد كنوني من غرب السلطان كنما إلام والملك كون دواتر واسع الفضل ياجد كنوني يرمان والإحسان كنما مؤير عظيم الجود مون كنوني دكال والكرم كنما إتدنغ تبارك وتعالى إذن تنون هلا إنهم إنن كري ينهاني كنوني بردمان إن ياجوغل telen ko yondi e yidangol mojjere on woni tagorne mawningol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ni woni ko wasifori al-hadi ar-rashid yani kanko Allah subhanahu wa ta'ala wasifore wondema dido sifaji kono inata ko woni dedo inde al-hadi ar-rashid ila akhir ay alladhi yahdi wa yurshidu ibadahu ummun fauna ko woni jaa makko motindina ila jami'i al-manafi dendangal ko woni naforeji din wa ila daf'i al-madar يتندين قلبه كهم أنه بدنير تلور راجعين ويؤلمهم ما لا يعلمون وعندنا بكاريكونك بأندانه ويهديهم لهداية لهداية التوفيق همو فونا بفونا نقولون وني كورال والتسديد اسمبين قلبه تيدين قلبه ويلهمهم التقوى همو لنجنا بوأنا بكرون وني كورال ويجعل قلوبهم ورابير لمأبير منيبة إلي يعني توب رتك الله سبحانه وتعالى منقادا لأمره يعني yankinan toode do wortode ko dum woni yamiroje makko ne kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan deedo ko ido ko woni sifaji no tindina hon dum wondema hidaya on ko kanko ne ko dabbirten rusdu on ko kanko ne ko dabbirten yani pewangal kanko Allah subhanahu wa ta'ala be maki wondema wali rusdi ma'anan bi ma'na non no jey ko dum woni ma'na al hakim فهو الرشيد في أقواله يعني كونينيو دو إغوليجي مكو وفعا إكونغولي مكو وفعالي إغوليجي مكو وشرائعه إسرياجي مكو لن كلها لفق مجي خير ورشد إذن كونغولي مكو لن إغوليجي مكو لن إسريا مكو فق مؤن خير كمؤير ورشد كنما إفيوال وحكمة كو وحكمة كري ومخلوقاته مشتملة على الرشد tagu makko ngoy na mottondiri e modon honnum ko dum woni pewal tabaaraka wa ta'ala idan o do sifan waawi yiltade ko dum woni e de do inde ko dum woni al hakim ko wadi non ko nyenyu do wawata fewnugol ko nyenyu do wawata tindingol ko hana tindinede ko tabaraka wa ta'ala jaa ko do sifaji battinta e meden enen kadi ko yin wonu tindinobe e ko hana tindinede ko tindinobe yani e mo yarene al haqqu fi zatihi yani gongaajo e zati makko ko yorma ko gonga ko gongaajo wa sifati e siwaji makko ni ko wa wajibu al wujud yani ko o waddido yani latagol kamilu as-sifat yani timmudo ko non sifaji din wan nu'ut kanyuma e kala ko damba e makko morde e ko dum woni e inde ma dum e sifaji wujuduhu min lawazimi zatihi idan wodagol mongol dum hina waddina hon dum wondema imo woda kanko e hore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wala wujuda li shay'in min al-ashya' illa bihi hay emere ala e piji woda din sina kanko woni ko wodin di kanko Allah subhanahu wa ta'ala na amma fa huwa wajibu al-wujud ido kalimaji kalimaji di tawata ahlul kalam no hewi ko dum woni ka goletir tadi kalama ko ben ko be jantoron tadi do wano kalama ko be sunna ben nan ko yani damu gangal no yaaji ko fi awa be do himbe ko woni lundi be ahlus sunna wal jamaa ka aqida fi yobe waaw ko dum woni famugol ta'birat je ko be do kalama ko be sunna woni e woni yewtude Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ka aqidat al-hamawiyya be gol sidi ko dum woni o do kalima be gol sidi ko dum woni o do kalima hay ko dum woni ka aqidat at-tadmuriyya be janti dum do be maki fa huwa alladhi lam yazal wa kan kuni musairali wa la yazal usairali kadi bil jalal wal jamal ko dum woni mangoral kanyuma e ngari wal kamal kanyuma e timmal mawsufan musiftor dum do wa lam yazal wa la yazal usairali usairata bil ihsan ma'rufan mo gongol himo andira dum kanko tabaaraka wa ta'ala fa qawlu haqq kongol makko gol ko gonga wa fi'lu haqq golle makko den ko gonga wa liqa'uhu yido golle makko gol wa rusuluhu eno la makko be haqq on ko gonga wa kutubuhu haqqun defte makko den ko gonga wa dinu wal haqq dina makko gan ko gonga wa ibadatuhu rew gol mongol wahdahu la sharika lahu raka fi dale makko hiya al haqq on woni gonga kan wa kullu shay'in kala hunde yunsabu ilayhi ko damba e makko fa huwa haqq yani min al asma wa sifat ila akhirih ذلك بأن الله هو الحق وأنك الله سبحانه وتعالى كان كوني غونغا جون وأن ما يدعون من دونه كوني نرد دي بروا وأن ماك هو الباطل دونك مير وأن الله هو العلي الكبير كان كوني تودو كون وني مونود وقل الحق وي غونغا وقل الحق وول كون غونغا كان من ربي كون مردكا جوم مودم فمن شاء كلام فالا دو فليؤمن يو غوم يو من شاء كلام فالا دو فليكفر يو يد فما ذا بعد الحق الى الضلال kon woni baawo gonga kan sina majjere kon woni ala wa kul jaa al haqqu bi wondema gonga kan ka ari wa zaa qal baatil mere nden yahi innal baatila la tikme innal baatila tabti mere nden kana de la tik zahuqan yani konde ya hore konde ngufo rahmatullahi alayhi idan bisakidin kon woni o do sifa al haqqu kan ko allah subhanahu wa ta'ala be jantani ken do idan noje e ko battinta menen o do sifa anda wonde ma kanko e hore makko ko gonga yani mo woda kanko Allah subhanahu wa ta'ala na wonde ma haray ko tindima ko tali himo woda dum battina e maade ko te ko ngal haqq tay haka be maki rahimahullahu ta'ala fa qawluhu haqqun kongol makko gol kongol gonga noje ko do sifa battinta e meden wonde ma kongol makko gol ko gonga kanko Allah subhanahu wa ta'ala yani alquran wa sunna on ko gonga ko woni ton ko fenande alato tayi dalikal kitab aray fi tayi wa fi'luhu haqq golle makko den kadi ko gonga wa liqa'uhu wa rusuluhu haqqun ido golle makko ko gonga gom ina dum on don o do sifa ko dum woni battinta e meden wa kutubu haqqun defte makko den de jippini den tata wayla kaden no kadi ko gonga wa dinuhu huwal haqq dina makko kanko woni gonga dina makko kanka woni gonga amma dina hoydaka dina hitaka dina ko dum woni diso dido tato diso dira en wona en dum do dum ko fenande non wa dinuhu huwal haqq wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu hiya al haqq dum don woni gonga wa kullu shay'in yunsabu ilayhi fa huwa haqqun min al asma'i was sifat ko mun ko gonga kanko tabaraka wa ta'ala idan odo ay kasot al hajj daru dhalika bi anna allah wal haq kan ko yarma ko gonga wa anna ma yadna min dunihi huwa al batil idan rewgol mongol ko don woni gonga rewgol ko na makko ko mere wa anna allah wal aliy al kabir idan ko towdo ko mawnudo e kala ko rewa ko na makko kan ko allah subhanahu wa ta'ala ida yo nedan ke on terto dum wa qul al haqq min rabbikum wulu gonga kan ko imorde ka jom modon idan no jeya e ko dedo odo sifa battin tay meden wolugol gonga wolugol wolugol gonga kon non gonga na ka jifa men iwi na ka haqqil men iwi ko imorde ka allah subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur on tum wolugol gonga na to nyinni e uslum motawtaino yerondiri e modon kono amma si tay woni kadi uslubu on waawali ko dum woni yottorgol e maada no afalira kanon dum doa ka sakkaade ma jabgol ko dum woni gonga kan fali tanabba famaza ba'da al-haqq illa ad-dhalal fijridi al-haqq wa ad-dhalal wasat alada imma jaba gonga ma jaba fenande ka bayna no way dum naade non bayna wa ta kabinaade non de buriyaade no do be abite jaba gonga be jaba fenande habiti jaba gonga be jaba fenande ene kono wiido fi be wombe waajade jannano day tawhid wallahi be haqiqa kono wombe yide e wombe no difade dum go lawol da fo yo dum anno fo toye lawol go bar fo toye a cittito yaaro hol ko woni mamungol a jokki yaaro hol do ko dum woni e firiya famaza bal al haqq illa ad-dhalal wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil kunno tinna wonde masi gonga ari fenande de yahya innal batila kana zahuqa idan mere den ko de curbinawo ko de mawninawo nam wawata ko dum woni dembugol wawata ko dum woni heddagol idan musibe jodo teddube de do inde o yi wonde ma dum do gasirta ko dum woni hawjere dum do gasirta ko dum woni nyallal gotal ma dum e dawratu idan ko sonti wakkilike dumbike jodo yettirane inde wotere jantane da inde den e dalil marika alqur'ana e ka sunna nala sallallahu alaihi wasallam jantane da ko dum woni sifa on dalil ko dum woni sifa on alqur'ana e ka sunna nala sallallahu alaihi wasallam jantane da atharuji ko battinta de do inde ma do sifa ene danke on e sortindir gol inde e tawata hi hino lurra e mudum tawru rajion enun do ko dum do inde de tawata e hino jamta hadisaji tata ko lowdi jantane da dum kono sionti hebanali dum tan pijidin welata fi gandangal ko la budda onti hebanangal ko dum woni tan sa jonni ngal 50% ngal jonnete ko dum woni kono sa jetti 10% a jonni ngal asha karay ko 10% wonda hendade idan wakkilo ne musibe jobe teddo ko dum doni ko tagira de gal do gandal ko dum woni mawnu ngal Allah subhanahu wa ta'ala sifat inde ne sifaji din sen fuddi ke sen daari bi fuddi de yewtude ko defdi ko odo risala o mini gole en hombo na do aduna na do fi adna wona wole do ko an e Allah subhanahu wa ta'ala ko honno jogondirta e makko kon tabitira mo inde den kanyum e sifaw kono sifaw e inde ma do ana battirde maada dun noy dun on non dai mo idan hada huwa al ilm as sahih ko do woni gandal sellu gangal ko gal do woni ko riminta kulol Allah subhanahu وتعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر أن فجزاكم الله خيرا